وكنا نعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إنني إن أنت وندسن الدهور نعلم قوة سبو الله إن وانا سباب الله ودي دان ياسو مانغو جانغول دوبي شابان دي جي دي دي أدن غني دين هون غوار نم كون نفوتي غندا نعلم جيب إن دومين تاوان شفتران دين هون ني. وكنا نعلم أن ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبها خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. فكم مريض لم نعد مع علمنا بمرضه. وكنا نعرف أن قد أجد فو النبي جو حالني من سائه أجور يمن يارو مسلاني تيوك سبق جادات ومك مليكا جنجلت دائما چپن جدر أجنر مليك ويو نعقو الله يو يافم باتكو چل منو يدا مسيد ما ودو سلاني tay ko ki yiɗe jaaɗa sa tay mbaɗɗa ɗon ko subaka malaikaji capan jeeɗu nera ñalla imsinanade ma ha hiira. Tawi ko ki yiɗe jaaɗa ɓe mbala imsinanade ma ha weerta. 50 ujunere malaika ne ñaago Allah yo Allah yaafoma. Kono hono foti ñawɓe gornam e nder ganda ha joni e gure men e galleji men en calminoyani ɗumen taw en tini tigi ko dafaɗo gorenam. En jangi e nder ganda ha joni e sariya Allah he ne laaɗo Allah sa sallam man arada llahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Kala mo Allah muyani moƴƴere wurtata joomum koye darde famde diina, wonata koye janngude, wonata koye namnade. Wa maa dalika lam nahris al ittihaqi wi hilaqil ilmi. Ɗum ɗo fof en nani ɗum, kono ɗum noon rokkani men courage yaade ƴetten alluji men walla ƴetten defte men jeehen janngoyen e batuji to janngu waɗete. Tawa noon annabijo wimen kala mo Allah kay muyani moƴƴere kay ko laawol ngannduɗa gandal o nanngat. Annabi sa sallam wiman salaka tariqan, kala nannguɗo laawol na ndartoya ha joni gandal o yi ɗum woni sababu ngal ɗon gandal l'islam o nahiɓi laawol aljanna, ko laawol aljanna tan o nanngi. Kono noon ɗum ɗo fof ndeɗo moƴƴere, kono wanchagalnami anil, kono en cukliri geɗe goɗɗe. Hannde gorna minɓe toppiti ko pijirloji, toppiti ko wukuwakaji, toppiti ha joni gonnan ko fadaiyat e ndarde téléphone aji, e ndarde ha joni ko wiyete ɗum ɗo ngannduɗa téléji wol mulhiyaate geɗe cuklinoje ɗe. ɗum ɗon ɓuri wadde ndarede de très peré, ɗum ɓuri hilnede. ɗum woni ko waɗa waɗa routine ñande fof ko ɗum darete gorno hatta ta qaddama binal umre, ha gurdam men woɗɗoyi hankkadi janngude men ni hankkadi watti tiiɗirde en. tawa noon laawol aljanna heɓorto koye ndartude gandal, wotiyaɗe hirse janngude, jangde heccuma, hecci neɗɗo fof. kala to nanɗa batu jangde na woodi, ya ƴettu deftere ma jaha. sa wi a janngo mbaɗa ba sa nani ko seeɗa, so yande seeɗa tan heewon. anani ɗum ɗo woni ngannduɗa ko jamiroɗen ko. eɗen nganndi ndeɗo hunde ko nayi kono welsindama. wo kunna nalamu anna man salla ala janasatin wa tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratayni min al ajri. en nani tigi haala annabijo wi kala jokkuɗo janasa ha juula, sa juuli hana nde heɓa baraji ngannduɗa hakke qiratay nde ɓe namini o wi no fote ka hayre uhdunde laabi mum ɗiɗi ni. al qiratu ka jabali uhud. anani wa tamurru alayna al asabi'u wa lam nadhhab ila al maqabir. kono jaagon nan woɓɓe nan ɗo ni guura ɗo gurnam a meeɗa yiide ɓe jehi genale rewde e mayiɗo, kamɓe mbiyata koɓe ɓenni nde no hunde. anani wa kunna nalamu anna man bana lillahi masjidan wala ka mifhasi qda. ey ngannduɗa annabi sallama haalani men wonde kala ngannduɗa mahanɗo Allah misiida hayso no fotiri famɗude fof. anani Allah joomiraɗo banallahu lahu baytan fil janna, Allah mahante suudo nder aljanna. kono noon buuɗi men ɗi kuccani on bange, hayso misiida na mahe so wei yen ndendi ko ɓuri heede watta hen hay batte. walam nusahim fi bina al masajid wala bi asharati dananir. wa kunna nalamu kadi eɗen gandi anna sa'i ala al armala, kala daraniɗo walludi gonɗam wunnubaɗe debbo mayiraɗo, gonɗam a itti jawdi ma, a siftorimo e jakkama, a rokkimo hen, walla ni a yeehi a sodanimo sakuji, a rokkimo, a ñamminimo kanko cukolon makko. en ande gandi annabijo haali baraji ko woni hen toppitade gonnam rewɓe wundumbaji gande wundumbaji gonɗum worɓe rewɓe joom galleji mum en maayi ene goppi aleeti mon. annabijo mbaɗa kono daraniɗo diine Allah jamma e ñalama, mbaɗa kono korɗo tan korka mum taƴata ñalama ɓennuɗo e dow ma fof ko baraji korka dokketeɗa sa waɗi noon. waka saimin nahari alladi la yufdir waka qa'imu lleyl, mbaɗa tan kono mbaɗo daraji aɗa wawi julde jamma ha weeti kulluhu wala yanamu. ɗum ɗo fof en nani moƴƴere wonde hen. kono hannde hoto kalisaji, hoto jawɗele goni, hoto ganduɗa gueɗal alyetimaɓe woni ha joni e jawɗele he. anani ma wujudi aljamiyati alkhayri, eɗen gandi guure ɗe foof ina hani waɗede hen ko wiyete ha joni organisation toppito alyeti mon kon. kono ala jawɗele ɗe wonto waɗoti ko wona toon.